içilir. Didarından hakkın nuru saçılır. Bahçenizde gonca güller açılır. Ne hoş yerde ıraz geldik yar yara. Oh oh oh oh oh oh, geldik yar yara. Lisanından türlü kelam söyledin, özü turap enginleri boyladın. Gönlümüzü gamdan azad eyledin. Ne hoş yerde hıras geldik yar yara. Ne hoş yerde hıras geldik yar yara. Feryadın çekti şu aşkın odu. Şirindir sohbeti lezzeti tadı. Şirindir sohbeti lezzeti tadı. Hanedandır Şah-ı Merdan evladı. Ne hoş yerde rast geldik yar yara. Ne hoş yerde rast geldik yar yara. Eğlen dur, sallan dur, hiç gitmeden orada dur.